serce. Drodzy słuchacze, jesteśmy w połowie naszej podróży muzycznej po świecie. Za nami kilku znakomitych producentów, którzy romansują z tropikami i szamanizmem. Między innymi B. Svensson, Acid Pauli czy Tunnel Visions. Przed nami zaś Issa Bagayogo, malijski wokalista i muzyk grający na instrumencie ngoni. A także kolejni producenci z Ameryki Południowej i Europy, tacy jak Crack and Smack, Rodrigo Gallardo czy Boske. Pod koniec audycji zwolnimy tempo. Pojawi się nieco reggae i folk. Usłyszymy m.in. Ewę B i Clarę Nunes. Nazywam się Mike Polarny i gram dla Państwa z Brazylii jeszcze do 4 w nocy. go bed, drop dead from my lips to her lips. Remind me of someone that I once knew, but I can't place it. Not trying to chase it, just wanna get close to you. Like sugar, her eyes are locked on mine. Locked and loaded, look a good ago. Looking like I'ma make a mind. You're the reason I'm not going home tonight. Don't fight, turn around, baby, just drop down. Polarne w tropikach. Polarne w tropikach. Por la espalda. Polarny w tropikach w Trójce. I'm gonna shoot. W Trójce. Piękne te dubowe brzmienia od Eva B. Na koniec zostawiłem trzy smaczki z okolic world music i folk. Zaczynamy francuską grupą Le Piton de la Fournaise. Po nich Ignacio Maria Gomez, pochodzący z miasta Cali w Kolumbii. Finałowe nuty zagra zaś Clara Nunes w utworze Canto das Tres Razas z 1976 roku. Tymi słodkimi brzmieniami żegnam się z Państwem i zapraszam ponownie za tydzień. Z Brazylii grał dla Państwa Mike Polarny. Tu as gâté mon ménage. Viens comment nous l'été, papa. Viens comment nous l'été. Viens comment nous l'été. Tu as lavé le cœur gâté mon ménage. Dors derrière mon dos, Bella. Dors derrière mon dos. Dors derrière mon dos, Bella. Dors derrière mon dos. Attire-moi Duncan, papa, attire-moi Duncan, attire-moi Duncan, prends garde la pile, il va mouiller à moi. Papa, ramasse mon argent, ramasse mon argent, difficile à vivre et gaspiller. Attends, dis-moi où même bon Dieu, à mon tamoine, où se m'a paradis. Attends, dis-moi où même bon Dieu, à mon tamoine. Attends, t'es là où même bondier à mon damois, mon chemin paradis. Attends, t'es là où même bondier à mon damois, mon chemin paradis. Attends, t'es là où même bondier à mon damois, mon chemin paradis. Attends, t'es là où même bondier à mon damois, mon chemin paradis. Polarne w tropikach. Te enseña pu, tendori, tendoro, tendaruera. Nel sol empa te enseña pu, nel sol empa te enseña pu, tendori, tendoro, tendaruera. A mini mini se que guyambe, y naso te satiñe, y de la tope tone, ya de siti ya tu sole. Malapuna la ponte ni tu pena teña suani. Nel sol empate enseña pu, nel sol empate enseña pu, tendori, tendoro, tendaruera. Nel sol empate enseña pu, nel sol empate enseña pu, tendori, tendoro, tendaruera. Fata na soba tatie, upu la sola sopa senseni, mama la pina tina sopa to patale ale. Sinale talian tempa, nen sole empate enseña pu, nen sole empate enseña pu, tendori, tendoro, tendaruera. Nen sole empate enseña pu. Sol empate enseña pu, tendori, tendoro, tendaruera. Del África vinieron y agrandaron tu bemba. Y usted mamita no se queda afuera. Si te digo que me lo escuchara así. Cacha, tendoriari tendoro, tendaruera. Tendoriari tendoro, tendaruera. Tendoriari tendoro, tendaruera. Tendoriari tendoro, tendaruera. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Trabalha.